دنیای کی جوان و خوش پر لا بلندی بجوش ولم گند شیرینا پروان چن رنگینا گرگس بی گرگس بی گرگی کی پیدی لیا لی ما ترسن خوریا گرگس بی گرگس بی وندیش وک ایوا وایا کیچه کی ضروری آیا خوشی هموان بونا پیش غاوی جیان زنزیره یک رسد لم دی جوانا رو آداد گرگستی گرگیسی پیو ویندی خان آبن بفیار از بویان گرگستی با پیکا وامی نالان بچینا نو کندی جوان گرگستی وارن باقی را دیرین چاو بودوانا بسپیرین بندو آموشگری جوان بیتا سر مشقی جیان گرگستی دی خیرا پیوستا پیوستا شونک بدوزم اوا بخو حشاردان دی خیرا او گرگسپینیا ویندیسکوت او ویندیسکوتا خیرا کن دی خیرا دی مازلو خیرا که بدو چاوروان با ندوانم بدو این را کم لانک چه بو کانکه دی پیویستا شوینی بکوید خوشبختانه ریگا کم لبیرا لیر سلامت بم دی بگرینو بوشن دی برون سرکا آسگا کنه تی دی خیرا که گرگه کمان ازانم نبوه بیم ایره برام اما تنها شوینی گنجا بخو حشارده نوا سرکا مازلو او بردان اسموا و ابزارم دوزیمانو مازلو ویندیش تکی لباره کوبنوی گرگه که نوود تو لگرگه ترسی؟ نه بیگو من نه او خلیس که نگه ویدگه یا او تانی ای خواهی زویگه لرزی تو بیوتی خیر بلکو قاسی تو لرزی خیلی گرگ ای گرگ مازلو او چیه او چیه و باشتر دیرم چی بدرم ای خواهی گیان و چیم کم دیوان مازلو دی اوتونه که با دست بیانیم او تلایا اگر جینا و دیو دست من بزره اگرین او گرگسپی او خیو بگره را مازلو بگره را بوله را ای ترسنو که بیا پر او بندیل چوه یا او بخیران ایرم چوه در او نه نه نه به من زیرکم ای خواهی جان زیرکم بریاو کوا برگش بی بریاو کوا ویندی ویندی حجیم رزگاری بکا ما بسی خرابه نبوا چه تنهایی؟ او باشتره بو ایو وان یک کرک سپی استاد زنم شدی سی رویا کاتی من پر بیا آه سیرکه پیوتی ایو راب کرد کرک سپی نه نه ایو افریم کن نه نه کرک سپی یا جاری کتروانا کن پیوتی تو خوشبخت بود چون که کاتی هرسکل نه و نبوید جاری کتر نامو بویرا بلا نتهمه به هر حال زیرکت شد تجر زبیه و بلام گرگکان یشتان سر زبین و بشو شنده کون هر کاتی که جمان پر بو بدواتا اگرین بو سزادان دواتا کونو بتوندی سزاددن لوا چه چه لسکان توشی گرد رو بیر مترسا هموشت در باری تلا ازانم زور سپاس و همزانی مردم لما به هرگز گرگز جانی رزگار نکردم هموشت سرطای هیا من گرگز پیم گورم با سپاس بانگ مکات تازه هاتونت نوچکه و پیویست زیادر آگه در بی جیان یرم اترسی زوره سپاس پیویست بروم ابوه بردوام بوی تایه لپاسوانی تو زوره جولی او تا استج لگل گرژی که ادبینم او پیوه چاوکانی لرقه برسیه توا من شادمانم که صد نبوم او ساگه چند بست از مانه او کو خزور جوانه زور لشهر او دور نیه کسیش نزانه کلیرم هر پاسوان با سلکونکانم یارمتیم این با هل خالتانی خال یا دوستوان بلام چون کانشی زیر بکرم چونن با کرینی کانشی زیر هاتون با اوی بختی خوام تعقیب کم و ببرای این کامراین همه ایم از اولو باره و نازانین با چیلی بیرتی پیر نبرتی کانکی و تالا پش گرده گویا بلام آگه داری خود به حالت نخلطینه زوی که هیچ ناکار زور سپاس با آموشگاری کانت بررزن هیوادارم بیرتی لکانکب دوزمو با نیازی دیدار اچون بولای او زور چنگ منیش او مویست او پیاوکه چونید برس باشید من ناوم بیلی برونزا بستوم او دو یک چکا گرد کانکت لیب کره چی؟ براز امشتیجی سیرا اما سپارچا رگوتین باشا استاور خانی شمپی پیویست خوانداری تکی بگوارد ناو چکا بجیلی؟ بله اچم بونیش را جیبون لگل چکا ما لماوی دو روشات سفره کم بلام سرطا بو ماوی اگل میوان خانکی بیلا حسی موا ای کابرا کی رپیایی بم زیمن بکر بینی ها؟ چی که لیرم؟ هیچ کسی، ای جیراوه؟ بله جیراوه، یا با بیوتی سمیس، هم زیهیم نه کس بای نیه با کاری به نتیه گشتی؟ تون بابا لگل بیوتی، و از یارم برزه تازه گشتو تنو چکمان، وانیا؟ هیچ جگ با تو نیه برز هیچ جگ لیره با توش نیه و رجا گشت تواوا امن ببرز، من زیوکی بیتیم کریوا او پیره فیلبازه دواجا کراری که با زیوکی دوزیوا او بختی خویتی، توش بی اقلی کاری کامرم لپیه کاری را من مشگاری کم برگره کابره اینامو لکی واتوت گره رو بایوه دی، گره رو بایوه همین به بیوتی، حوالی لم جوره پیسی به انگرانا با چی دعوتی ناکی بونانی یوارا ها؟ باش، اوان ناکم قربان دیل از رو ها، را چیه برم بزورم باز یکی سر بست دی، فرمو تو هر دم اوان پیش وزیده نماکن دکی کد بیوتی سپاس با هاو کاری کد، نزم چون سپاس بکم فعویش سر خوب شو بخیر بیو دوستون من ویدین سکات من پیلی برونزم خوشحالم ببینینه سپاس ویندی شتی چی زور خوش بود تو چش دنری چی به توانای زور به نرمی لکلی مجوله رو ایجنا هم رو جده بود لد بلکانکه همو کات یک به خوشحالی و پیشوازی دکم ویندی بلاز سوینه وره زور چاکا سوینه چیم بلای بکانکه اما شوینه چی نمونه یو چاکه دور و بسوده همویان با چیروکم حالا خالتین برو لدور یاری بکه سجی به عقل نبینید بیزار مکید هم کاتت باش دست کر رو بکر کردن بله هندی آلتونم دوزی و تو سیر که شتی که باور پینک نوا که بیلدن نگرانه بیرتو که هیچی ندوزی و او گرگه سپیا او گرگه مترسی نیا دل هاوریانه نه بابا بیشتر اوه نبینی بو چی دفت دست بی؟ ما ترسه اوه گرنگ نیا هی اوه بینی که منی بینم لپش مردکو لوی بله اشته بریز که ادات اوه بینی تا من راستم کرسه بارد بم کانه بابا قدر هلکی که بریش که زور باشه که بینی من خوشحالم بود پیرتی بیرمیر به درجه سالان این پیشوش چی ندوزی و ازانی؟ هنه کس هم روده ای سیلو کتوپر لگل خواه نهینن بیخلی نروا، بیخلی نروا به پاچه آلتون، نکنکی پیرتی زرزم دست راو توا لسر خواه بیخلی نروا بشی هموانه کار باشا فرمو، فرمو گورم فرمو، فرمو خرمکم فرمو، فرمو بیخلی نروا بیل، اما کاتی شیامیه ترچین با حولکا بختی تو حسودی لیزور که زدانشوانی اره دروس کردوا یک سر پیشنیاری مسئله که کم او زیر رهیم نو امید او بسلمینم ایستا هیمن بن هاوریان ازانم هستان چونا ولام تنها یک از خوانی او زیره که لکانکی پیرتیویلر داد و زراوتاو اویش کب پیلی برونزا بله پیلی برونز اماش بالگا که ایدی لنو سنگی ملوب دارتی لمسئله کم کولی او دلنیابم لوی پیلی برونز خوانی کانکی ها یا ساش زور اشکرا علی هر زیرک لزویرد کسیگ دابدو زیرت و ملکی خوان زیرکه اگر پیلی برونز هیچی لیه بسر نیه بله اگر لجانه بمیند تی گیشتن؟ اوه مبسته چیه؟ نتوانید اوام لگلاب کهید باشه، باشه کانکم لمزاده افروشم کهاتا بیروکه یکی باشه بلام امید ویدنی هورم سرپشنی زیاکرد نکب کد خب بلام سپاس ویدن اتوانم پشته پیه بستم صد دلی راست موا دو صد دلی و پیان صد دلی و هزار الی چپ موا هزار الی چپ موا هزار کز نبو کز نبو پینچ هزار پرچه بله پینچ هزار پرچه گیش ده پینچ هزار پرچه زیادر هیا کز نیا کز نیا کز زیادر نهید کز زیادر نهید کواتا فروشه بکک دیلاز رو پینچ هزار پرچه پیروز بایی لیکم پیروز بایی پیروز بایی لیکم بینیم همو تامیوانی منن و باشتر آلتونی زور بدوز ما سبین یه دست بیکم ویندی لکه بانیرم با کنکه تا کرو پلکانو کب که تو باشا چی روی داوه جنبی افسر هیچ وان نیه، تنها ئاگاداریەک نەبێ لەسەر دزێک کە چەند پارچە زێڕێکی لە کوداهای دزیوە. دلێژە سپی فێستە و شاوەکانی هەنگوینین کە هەر شتێکت بیست لەبارەوە ئاگادارم کەرەوە. باش چاودێری ئەو زەلانە بکە، مێڵە دوور بکەوێتەوە. تێگەیت؟ تێگەشتی بیوتی؟ بەڵێ، گومانە هەیە لێ قوربانی لازلۆ. ئێستا گوێ بگرە، ماوەم نییە بۆ دڕم بکەمەوە، تەنها مێڵە دوور بکەوێتەوە. باش. تۆ زۆر بەباشە زانی قاوی گەرم لێ بنێت. باوکە، بەڵێن بە پێیدا بچم کە یارمەتیدانی بۆ کۆکردنەوەی کەلوپەلەکانی. سڵاوی منی پێ بگەیەنە ئازیزم، و چێژ لە کاتەکە وەربگرە. ئاگات لە خۆ بێ. باشە، بەنیاز دیدار. دەی خێرا تێبمان کرن. ئەوە سوەس و گەورەکەین بیوتی سمی شۆری هاورەکە بێن دیکەوتووە. پێویستە ئاگاداری بکەمەوە. ئەوەتا؟ گوتی سپی هاتی تاڵی بکەیت لە ڕێگاکە بۆکانەکە. سوازێ پێلێ بینم. نا گورگە سپی، ڕێگاکە لێرەوەیە. تێگەیشتم ناتەوێ پێلێ ببینیت. تۆ زۆر خۆشت ناوێ، نازانم بۆ. بەڵام ئەگەر تۆ نایت، خۆم بەتێنیا ئەڕۆم. من ئەڕۆم بەتێنیا بۆ خۆم. ئەوە زۆر ئینکارە، بەڵام ئەوێ بە ڕێگەی قەناعەتی پێ بکەم. بڕیارە دەرە گەڵما بی لی با بڕێ. بیل من وێردیم، تۆ لەکوێیت؟ سیرە لێرە نییە. پێویست ناکا بانگێ بلگەی خانم لە بەرەوگی خۆی و کەلوپەلەکانی دیارەمان. هێشتا هەڵتوومتان نەدۆزیێتەوە؟ هیچمان نەدۆزیێتەوە. گەرت برۆنز لێرە بۆیە، پێی ئەوتین لەکوێ زێڕی دۆزیێتەوە. سیرە بەو شوێون بێت. ئەگەر برۆنزەڵی نەخەڵەتانە بێتینەوە زۆر پەشیمانە بێتەوە. مێشکت بخەرە کار و بەردەوام بە لەگەڕان. قوربان دیرازلۆ، دێڵم دۆزیوە. ئەوتا لە کو خێکدارە خۆی شاردەتەوە. لەسەر گردەکە ئەگەر ئەتەوێت ڕێگاکەی دیشانە دەم. هەڵێ چی؟ خۆم چارەیەکەم. تۆ لێرە بۆستە و چاودێری پیاوەکان بکە. خۆم لە مەسەلەکە کۆڵمەوە. بیوتی بەڕای تۆ لەو ڕێگایە ڕۆیشتووە؟ بە تاقیکەینەوە. جلوبەرگی نوێ، خۆت بۆ ئەنگیژنێنان ئامادەکەیت؟ دێژ و سپی پێستیت و چاوەکانت هەنگوێنین. بەڵێ تۆ ئاڵتوونەکەی لە کوداهای دزیوە، وانییە؟ پیرۆزبایی لێ یەکەم، کارێکی زۆر چاکە و زۆر پاکە. هیچ شتێکی نییە دژم، بە شێوەیەکی یاسایی کانەکەم کڕی. لاتۆ لەبەر چاوم دەی؟ ئەبینین ئەسپەکەم. کوانێ ئەسپەکەم؟ خێراب مەرەوە. ئێستا هێمن بەرەوە، لەسەر خۆ بە لەسەر خۆ. ئەگەر ئەسپێکت بێمە هیچ شتێک نەڵێم. خزمەتێک مەکەی؟ وتی چی؟ ڕاچیە؟ جارێ شتر پارەکەت نایەمەوە. تەنها نیوەیم بەسە، لەگەڵ نامەیەکی دەستنووسی خۆتا بۆ ویدسکۆت. وابزانم تۆ حەز لە خۆماندووکردن ناکەیت. تەنها یەک نامەی دەستنووسی خۆت. ئەی فێڵ باس. باشە، کەلوپەلی هەفتەیەکم بۆ بێنە ڕازیە بم. ڕێکەوتین. گورگە سپی، بۆ کێمە بێت؟ بێلە، ئەفەرین گورگە سپی. بێل من وێندیم. بەخێر بێیت هاوڕێکم، هاتیت بۆی پێری هاوڕت بینیت، وانییە؟ مێڵە بڕوا، لەوانەیە گوێی لەمو شتێک بوو بێ. بگرە. ڕاکە گورگە سپی، شوێنەکە بەترسی زۆرە. خێرا باوکم بێنە. سەیرە بێلە، چۆن وا بیرەکەیتەوە کە بڕۆنز مەترسی هەبێت؟ دڵنیا دەکەم کە تۆ هەڵەی بەرامبەری. ئەو کەسە لەسەر دیسەکە داواکراوەی چێشی ترە. لەوانەیە ڕاست پێویدن، بەڵام تکایە وریابە. سکۆت، ئێستا لە کانەکە گەڕاینەوە. پیاوەکان تا ئێستا یەک نسخازی ڕانە دۆزیوەتەوە. بوەستن بەڕێزان، برۆنز لەوێ زێڕی دۆزیوە، منی لەگەڵا بووم. بەڕاست سێنی هاوڕەکە بۆ خێرایە ناوچەکەوە جەبێڵێت. ویستمان بەدوای دابکەوی کە چی نەما دۆزیوە، بەڵام زۆر بەداخەوە لێمان من بووە. وانە قوربان دیلازلۆ. بێگومان بیوتی، وایە و باش ترسکات خوی پیمان بله لکیویا لکیو خوی شادوتوا دی پیمان بله ها؟ نزنم که روشتوا تو دراکی سکات اما نامه که پیش روشتنی با توی بجیشتوا فرمو بیگرم فرمو بوی براکی بیخوینه روا فرمو دی نامه در باره چیه؟ باوی سپاسب که سکات نیازه که من ها دادی ویدن نقشه که من سر کود با ماوی که کور خوم اشارمو بم نزیکانه بشی خود لپارکم بود انیرم هورید پیلی برونز بله پیلی برونز اما حال بسراوه او نامه بریتیه لکو ملک درو تو دروه که تو که باسی بلا من او براز نیه آخر او چیه سریو بکن او چیه سریو بکن داوای لبودن لیکن بیلا داوای بوس دست بسر کردنی ویدن او قصه یکی هیچا تو ازانی جنابی افسر راست دکی منو تو با ماوی یکی دریج ویدن من ناسیو بلام او نامی برونز بجرشتو تاوان بر یکات براست لانه به فیلم سرابه و دیاراو دست خواتی خویتی بلام که دوزی ویتیو بگو من دیلازو ای چی علیه سبارت باوی داوای خواردنه که زوری کردو بوس بینه بلای خواردنه که زور او است ایره که داوی است که سپی کردوه او جای برخ بیدانه بلام برای من اوانه هموی لدروی مسئله کن پیست بروم اگه هشته که بیست اکسر پیم بلا لبیر نچه باشا او ویدن شد بو بیبو ایره او ازانم بلام پیستم به ارمتی تو هی ابی دلنیا بین لوی ویندی سلامت افش به تو بستم لگل تو دانیه؟ بیانی روش با بینینی برونز او وابدان برونز ده سیلو مسئله ده هی من دلنیان دیلازولو یارمتی پیلی برونز داداد و را کردن بیلا تو بلی راب که؟ نزانم او راست نیا نشد لگل یک داره کلتبند چون که پیلی برونز پیشتر دیلازوی حال خلطان چشکه اوه چون او بسل میانم هاتون بوی خواه حفیزی لیب کن بیلا او ویدن او چیه که دیرا؟ برتی خبری لی نده وانیا؟ ویدن هر جیس پشتی بر نایم و هسته کم برونز بو ماویک حالی خلطانوی فیل ایده کردو یا فیل بازا راسته اگر بتوانم بگرم درس شیوه ایم لبیری نچه توانی او بیر لگرتنی پیلی برونز اکاتو بلام ایم اترسین ویندی رفاند بی برتی پیوستم پیتا پیلان یکم هی دوستر سنوکو فیل بازید و خود در خوزگاوری بکارم هنان تو هر وقت چون اوان بکاره هنم کاتی که باو کمی بو یه نم بولیس کار کردنم او بزد برسی نمین توا گمان اکم زاره چی تر منو او یک تره بینین اوا سبین ویدن لبندی خانه ابتو منیج لدوری چندان میل آه ازانم گیوم لدلازو و فیدای سکانی بو تو درن دیر اروم داره و تاکو سیره چی ناو چکب کم و باشتره به همینی بمینی توا دی باستانه کم، لدوهی عبیر دانه کم ها او ریان باش بریه خود با خمن نبه، بم زوانه نامو بو نیرم، بن نیازی دیدار بن نیازی دیدار چاوری چیه که ایسا جی ترسنوک رگه دار راب کن سیر کن بیرتی ببی اخوه گرائه و چی روی داو بیرتی چی روی داو من دو دیارم چی بو بیرتی؟ یرشم کرای سرو بله اسمکان لید چی بو خواد نکشیان بلدم یرش کرای سر؟ للای چی و؟ چی یرشی کرده سره ها؟ پیم افلیه بیلر زونه بینی بریندارم؟ پیل بو پیل پیل او برونزه پیل بازه زور درنده نه توانم چاره بکم نمزیتر زور چاکر ماسی که کم تا توار رکوه باشا فیل باز پیمان بله کونی آرکه آرکه لکیو ده پیمان بله وقت سناکید ها برونز فیل بازه من یال خلطان من بیتاوانم براست اکسی افسر دل خوشه بید ببینی چیروکا که که تا چی زوره تا طلبندی خانه بای بگیری تو ها او تاون بارکی مالون درچه من بیتاوانم اوشتان با سلمینم داوائی لیه بودن نکم ویدم بلان بلگکان دشی توان بیلازو مسئله که رخستوه او برونزی رازی کروه مفقات داوکو بدلونه ایشو پاری داواتی با او نامه بنوسیه نا چیروکی که بیقلانه دیلازو زور برزه کرینه لیه کالینو زهری نیه بیوتی بلام دیلازو لکوه کانه نزانه ای دیلازو زو گرره ایوه لکاتی که گنجاو دایتم یجو این رابکه ایل دستم جا با چی واکم؟ وزن نواندن دیره از پیکت با خود بدستی نه اوی کلوی ایل رد دزی او شیطیه ای بیل باز من نتو زیرکترم اقلانه بیر کرو همین با دیل ازلو تو همین با الیکس دستکانیشت برس کرو توش پیل هر دکتان لگلم دادین بو دوستان تا کو بیتوانی ویدن بسلمینم تیگشتن؟ سپاس هر شی با برا دی بیلا تقمکا تفنگکم بری عزیزکم اتوید ویندی هوری دازردی ها تفنگکتم بری بیلا کواته ویندی تان رفاندولم خانو ده خوم امزانی نیت پیشو